صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان فرماتے ہیں، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جب کوئی بندہ حضور سے لو لگا لے اور نسبت اللہ سے قائم کرے، محبت اللہ کے رسول کی قائم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے. شاعر فرماتے ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے بنا دیا، بابا فرید بنا دیا، کوئی غوث الورا بنا دیا، بندوں کو ان کے عشق نے کیا کیا بنا دیا، وہ وقت کے امام ہو گئے. اور نام لینا ان کے جو ہوئے، ان کے نیچے نام ہو گئے، ان کے نیچے نام ہو گئے، ہو گئے ان کے نیچے نام ہو گئے. مقتدی سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے. کہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے. واسطہ سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام.